czeka. W hotelu bania już od rana. Ale nie dla nas to. Nie dla nas. Nie dla nas ta rozrywka lekka. Swoboda, woda, góry, las. Nie dla nas grzyb, ni krem, ni metka. Albowiem dziś czekają nas wakacje z wesołą kampanią. Na stos już rzucony na szlot. Gdy inni krok kłamią, tumanią. My prawdzie musimy dać głos. Już jedni chcą iść z wujkiem Wanią. Dla drugich jest bliższy wuj sam. Wakacje z wesołą kampanią. Oj, dadzą we znaki się nam. Dziś słowa mają moc pocisków. Miotają je odważni w pysku. Bo jeśli bawić się, to modnie. W podchody fajne lub w dwa ognie. Z agencji towarzyskiej dama kusi. A pagę to nie dla nas. Nie dla nas płocha rekreacja, gdy dookoła cicha wróg. Wymaga drillu demokracja. Ofiar, gdy chcesz przeskoczyć próg. Wakacje z wesołą kampanią. Bij, zabij motłochu na front. Oj, znowu się wszyscy poplamią. I tak nie podamy wam rąk. Bo robi okropny się zamiąch. Z hałasu już powstał raz świat. Wakacje z wesołą kampanią. Spędzimy jak siostra i brat. A może pojawi się anioł. W pokoju dam wzór. Ja pytam, po wczasach z kampanią, czy pójdzie ktoś jeszcze do urn? Do urn! Do urn! Do urn! Do urn! Do urn! Do urn! Do urn! Do urn! Do urn! Dobry wieczór państwu! Marta Blask. Powtórka z historii. Część druga. Aurora Szwendałówna otworzyła swój kajecik. To jaki mam wziąć drugi temat, panie profesorze? Szczypaczewski zastanawiał się chwilę. Zważywszy, że chodzi tu o poprawkę z historii energetyki, takim kolejnym kontrowersyjnym wydarzeniem było wprowadzenie przez generała Kieruzelskiego stanu oblężenia. Pamiętam, że pozwolili zabrać Czesławowi tylko 3 zmiany ciepłej bielizny. Na Arłamów to było za dużo, na Kołymę zdecydowanie za mało. No i o co mam pytać? A szczególnie kogo? Radziłbym zwrócić się do prezesa słupów i węzłów Markiewki. W końcu uczestniczył aktywnie w przesłuchaniach druha Kieruzelskiego. Dla mnie prawdziwą przyjemnością, że mogę podzielić się z tak zwanym ewentualnie młodym pokoleniem moją skromną niewiedzą w tym zakresie. To proszę. Stan oblężenia został wprowadzony wedle słów drucha harcmistrza celem usprawnienia obiegu prądu, który jak wiadomo i tak nie mógł obiegać, albowiem cały świat chodził już na energii popularnie zwanej zmienną, a nasz blok energetyczny niestety ciągle na stałej. Było to przysłowiowe mniejsze zło. Powiedział tego samego wieczora druh harcmistrz, który przyjął Aurorę koniakiem i ciasteczkami. Mniejsze zło, ale jednak zło. A co byłoby większym? Bezinteresowna pomoc elektrociepłowni Górna Wołga i wkroczenie ich sokistów. A przecież ich sokiści tu byli od lat. Wkroczenie do mego gabinetu i wymienienie mnie na kogoś innego. Ajent Poczulski wyrażał się znacznie dobitniej. To była zdradziecka zbrodnia. Tyrański cios w plecy. Wiem, wsadzili najlepszych energetyków. Najlepszych akurat nie wsadzili. Jak to? Ja wtedy już siedziałem. Dyrektora Małopolskiego Szwentaówna została razem z profesorem Hajduszkiem przy korekcie 5. wydania zapisków z karceru. Ja to wszystko coroś odkreślam grubą linijką. Wszystko. Z wyjątkiem honorariów za pamiętniki. Czyli uważacie, panowie, że było to wydarzenie tak straszne, że nie warto o nim pisać? Ależ skądże, to był wspaniały okres. Będąc w internacie, czułem się jak Napoleon na świętej Helenie. Ja też się czułem jak na Helenie. Jak hrabia Monte Cristo, człowiek w żelaznej masce. Wprawdzie zalegowisko wiązka ziana, garść strawy, ale jedność, przyjaźń i etos. Przeżyć to jeszcze raz. Znaczy, chciałem rzec, powspominać. Mała, to były takie piękne czasy. Powiedział Jan Sebastian Czarnicki, a wsparł go Ronald Duck. Takie piękne, że nie dziwi fakt, że dziś wielu przyzwoitych ludzi celowo zostaje afezystami gospodarczymi. Jak to celowo? A jak? Inaczej człowiek honoru może dzisiaj trafić za kratki. I tam ponapawać się uczuciem solidarności i prawdziwej wolności. Czyli stan oblężenia to było w sumie coś fajnego. Ja ci powiem, skarbie. Wtrącił się przechodzący w pobliżu Wacek Muroń z rozetką Legii Honorowej na termosie. Czasem dobrze jest się uwalić jak kłoda i mieć kaca giganta. A po co? Żeby potem zaznać błogiej rozkoszy, kiedy kac wreszcie przejdzie. To był dopust Boży, powiedział mieszałek z wyciętej izby Chrzanowicz. Ale gdy ktoś siedział tyle co ja, dłuższy stan wolności w ogóle wydaje się epizodem podejrzanym. Zatem druh Kieruzelski, jak pan uważa, to patriota czy zdrajca? Zależy, z której strony laski rzecz się ujmie. Od góry patriota, od dołu zdrajca. No, ale co pan by z nim zrobił, gdyby od pana zależał jego los? Postawiłbym mu pomnik. Bezpośrednio po chrześcijańskim i praworządnym zgilotynowaniu. Pamiętamy, pamiętamy. Ożywili się bracia Gąsiorkowie, zdziwieni, że Aurora ich odwiedziła. Oczywiście. Dorzucił mecenas Ojszewski, a obecny na spotkaniu Tonio Tacierewicz aż podskoczył. Nas pytasz? Nas? Ty pomiocie dyspozytorski! Tonio, nie przy dziecku! To były straszne chwile. Pamiętam, jak biegliśmy nocą przez całe miasto. W poszukiwaniu patrolu ZOMO, który zechciałby was internować. Niestety, mnie się nie udało. Mimo podpisania lojalki. To wszystko wynikło z perfidii Szwendały. Tatusia? Widzę, że musimy dziecko uświadomić. Oczywiście. Więc kto wprowadził stan oblężenia? Wiadomo, Kieruzelski. Nie, Szwendała. Na polecenie KGB z Górnej Wołgi, wspieranej przez tajnego współpracownika Regana, pseudo Biały Dom. Oczywiście. Dla zachowania pozorów Szwendała też dał się zamknąć. W luksusowym ośrodku. I tam wspólnie z generałem Kaszakiem ustalał listę przyszłych władz kolaboracyjnych dla kraju prywiślańskiego. Jaką listę? Dla niepoznaki nazwano ją listą internowanych. Ale już wtedy było wiadomo, że jest to indeks przyszłych ławników i ministrantów. Ale przecież i pan był na liście. Zabrakło agentów. A żeby cele były pełne, dobrali z uczciwych. No dobrze. Ale jeśli to wszystko była zmowa i prowokacja, kto obalił system? Po pierwsze, system ciągle trwa w najlepsze. Z przerwą oczywiście na moją prezesurę. A po drugie, jesień ludów to był normalny cud boski. Za pośrednictwem Ducha Świętego i świętych pańskich. Aha! Mówmy ostrożnie. Cud boski. Zgoda. Ale co się tyczy pośrednictwa, Niejednego tak zwanego świętego też zdałoby się zlustrować. Klimat wokoło niezbyt zdrowy. Tu dyplomatyka, tam łowy. Kłótnię w zaścianku toczy zgraja. Ktoś chce na Litwę zrobić zajazd. Najlepsza z recept tak się streszcza. Nie masz pomysłów? Słuchaj wieszcza. I niech ze wszystkich stron zabębni tytuł 12 dzieła księgi. Kochajmy się, jak Jankiel z Tejkowerem. Kochajmy się, jak Tłuszcza z Belwederem. Kochajmy się, jak Ruch dla Trzeciej z UD. Kochajmy się, jak Jurek Miss Labudę. Kochajmy więc, jak Anastazję Posły. Kochajmy, jak Lipińską Niesiołowski. Kochajmy się, nieważne już za ile. Kochajmy wraz, jak Moczulskiego Miller. Kochajmy się, jak kocha rząd strajk włoski. Kochajmy się, Kaczyński jak z Wachowskim. Kochajmy się! Pieszczoty zaś umilą czekanie na wybory. Adam by rzekł: epilog. Dobranoc państwu. Dobra, nie, nie, zaraz, zaraz. Nie, nie, przecież tam u nich jest teraz dzień, panie Jędruś. A fakt, przepraszam. Dzień dobry. Z egzotycznego Bangkoku witają państwa pan Juroś i pan Jędruś. Tym razem nadredaktorowi sypnęło trochę gotówką, bo nakazał nam jechać byle dalej. Tak. Oczywiście w ramach wakacji wędrownych. Wybraliśmy Bangkok. No bo gdzie mają się wybrać takie dwa bliźniaki siamskie jak my? Bangkok, zwłaszcza latem, ma liczne zalety. Człowiek tak się poci, że nie ma głowy do wydawania pieniędzy. A wydawać można zdrowo. No zdrowo to... Nie, nie, no to już nie przesadzaj, no. Jeden uczestnik wycieczki zaraził się za pośrednictwem trykotowej bluzeczki. W jaki sposób? No. Zdjął bluzeczkę, a ta tajka, co ją miała, nie była zaszczepiona. Natomiast warto podkreślić, że Bangkok jest miejscowością tanią. Tak, można tu nawet wynająć nożownika, który zadźga wskazaną osobę za kwotę, za którą w Warszawie nikt by nikomu nawet w mordę nie dał. Jedna ważna sprawa. Choć przybyliśmy tu razem, na miejscu rozdzieliliśmy się. Jak to bliźniacy w Siamie. Co pan zwiedził, panie Juroś? No więc tak, ja zobaczyłem parę interesujących obiektów. A wrażenia? No nie, wspaniały. Ten ogromny urok. A? Lekkość. Żar z zewnątrz. Lecz gdy zagłębisz się we wnętrzu, kiedy odczujesz nagły chłód i wilgoć. Niech pan przestanie świntuszyć, no. Jak świntuszę, no? Jak pan myśli, o czym ja mówię? No, o jakiejś miejscowej dziewczynie. No nie, no jak tam... O miejscowej świątyni, cóż to za piękne. Nie, to ja wybrałem się gdzie indziej. Zafascynował mnie boks. Boks za pieniądze. Tak? Dużo kosztował bilet? Biletów nie ma, bo to tobie płacą, kiedy wygrasz. Ale pan odważny. A jak byłem młodszy, trochę trenowało się. Na Szmulkach, w Wołominie. Nie znałem tego epizodu w pańskim życiu. O co? Mój trener, Gruby Rycho, szczególnie chwalił u mnie dobrą pracę nóg. A, rozumiem, ten kickboxing. Tak oddalać się z pola walki jak ja, to nikt w całych ząbkach nie potrafił. No to pięknie, no ale co z tą walką? Dowiedziałem się, że można wygrać. I ile? A ponieważ byłem po dwóch flaszkach i trzech tajkach, myślę, Jędruś, pokaż im giganta z Lechistanu. Pokaż, no niesamowite, no. Ależ, panie, jakieś to ryzykowne było. Wie pan, kombinowałem, że wezmę ich masą. No ci tajowie to nie ubliżając kurdupelki. A jeszcze jak boss tej całej boks budy

gdzie obok Kordian jest i Cham, więc zamknij pysk. Obywatelu, nie jesteś sam, nie jesteś sam. Kto o komfort ten psychiczny dba rodaków? Kto pamięta o kulturze i cenzurze? Kto choć nigdy się nie dowiesz, łapserdaku, został twoim osobistym diabłem stróżem? Diabłem stróżem. Nie jesteś sam, obywatelu, choćbyś i nawet pragnął być. Sam byś nie znalazł w życiu celu, a gdy są cele, łatwiej żyć. A tak wygodnie jak w hotelu i wyjątkowy przetrwasz stan, więc nie myśl nic, obywatelu. Nie byłeś sam, nie będziesz sam. Kontynuujemy naszą podróż po rubieżach cienia. Piotr Wroński, autor książki Reset, która penetruje tą ciemną stronę trzeciej RP. Bo powiedzmy otwarcie, o co chodzi. Chodzi o pewien rodzaj spisku, który od początków transformacji prowadzi nas do momentu, w którym Polska zaczyna się wybijać na niepodległość i trzeba to jakoś zahamować. Tak przynajmniej zrozumiałem przesłanie tej książki. W pewnym sensie tak. To jest... Ja miałem okazję od samego początku w sumie sprzątać, to już w cudzysłowie, usiłować sprzątać po Rosjanach. To znaczy na przykład po jednostkach PGW AR, Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej dla tych, którzy są młodsi. Te różne Borne Sulimowe. Borne Sulimowo, Brzeg, inne tamte historie. Tam patrzeć, co tam się dzieje. Ja twierdzę i to stwierdziłem w poprzednich książkach i twierdzę to wyraźnie, że Rosjanie nie wycofali się z Polski, tylko zmienili sposób stacjonowania. Po prostu zmienili sposób stacjonowania. To chyba bardzo ładnie powiedział kiedyś Romek Szeremietiew. Związek Radziecki się nie rozpadł, on się tylko troszkę schował. No właśnie, jeśli dodatkowo dołączymy do tego największy sukces chyba Związku Radzieckiego, czyli przyłączenie RFN do NRD, to wtedy, no bo tak to wygląda, to wtedy zobaczymy zmianę jakościową. To była, 89 rok była zmiana jakościowa stacjonowania. I o tym troszeczkę jest ta książka. O wpływ. Wpływ ochrony interesów, które oczywiście z interesów czysto komunistycznych, prawda, ideologicznych, zamieniły się w bardzo mocne biznesowe. Interesy biznesowe, gospodarcze i Rosjanie to zaczęli opanowywać. Niestety my nie potrafiliśmy na początku przeciwdziałać temu wszystkiemu, zresztą to nie było możliwe, było nas dość mało w tych wydziałach wschodnich. Ja na przykład miałem taki zespół, wielki zespół do łapania wszystkiego, co jest pozaplacówkowe, czyli tak zwanych szukania i neutralizowania nieortodoksyjnych działań wywiadowczych. Nielegałów. Raczej tak, tylko że ten zespół na całą Polskę był jednoosobowy, czyli ja, a potem mi dołączyli jeszcze kolegę, czyli było nas dwóch, więc... No to trochę no ale no niestety, mierzy się z imperium zła. Na przykład przy 20 tysiącach aplikacji o kartę stałego pobytu stamtąd, przy niektórej naiwności naszych polityków, którzy uważają, że jak przychodzi Rosjanin do Archangelsku i przedstawia podbite przez NKWD zaświadczenie, że jego babcia była Polką i została tam zesłana, to on jest Polakiem. Kiedy ja nie mam mentalnie no właśnie, razy. Kiedy on nie mówi nic po polsku i ja na oko widzę, że to jest ten, taki Polak jak ze mnie Chińczyk. No więc tego typu rzeczy. Trochę nam się udawało, co mogliśmy zrobić. No niestety jako instytucja nie byliśmy w stanie. Tym bardziej, że mocno ograniczono służby po roku 90. Przynajmniej w tej działalności. I nie zawsze dawało, nie zawsze kierownictwu tych służb było na rękę to, co myśmy robili. W wielu wypadkach. Ja przypomnę, ja napisałem kiedyś taki raport, ogromny raport o tym, jak Petrochemia Płocka jest uzależniana od rosyjskich ropy i od rosyjskich firm. Przez różne Belize, różne tam Luksemburgi, Kanady, różne takie historie. Z drugiej strony, jak oni wchodzą. Raport liczył sobie ponad 127 stron i ówczesny szef UOP zabrał mi to razem ze sprawą po prostu, że to nie zrozumienie, to gdzieś tam pójdzie. Ja no, potem... to też jedna z bardziej charakterystycznych cech tego okresu i właśnie prawie całej III RP, to jest to, że nawet sprawy wychwytywano, po czym one gdzieś grzęzły, no rozłaziły się w kościach. Czasami, trzeba przyznać, wrzawa powodowała, że jakieś tam azoty czy inna firma jeżeli ocalała. To doszło do prasy, tylko że proszę zauważyć, oficer, tak jak ja, porucznik czy kapitan, bo ja wszystkie swoje stopnie od porucznika dostałem już w Nowej Polsce, czy kapitan na stanowisku robotniczym, bo to jest stanowisko robotnicze oczywiście w cudzysłowie, nie znaczy nic. Nie mogę, przecież co to byłaby za instytucja, to była za służba, gdyby mi szef mówi, że mam oddać sprawę do wyspecjalizowanej jednostki, a ja mu powiem nie. To tak nie może być. Rzeczywiście jest wyspecjalizowana jednostka. Ja jestem od łapania szpiegów, a nie od łapania złodziei, prawda? Czy odpowiadania tych. To nie jest dzisiejsze ABW, które łapie głównie złodziei zamiast szpiegów. To po prostu to było... Bo dzisiaj pewnie szpiegów nie ma. No tak, tak, oczywiście. Bo ja też już kiedyś, wie pan, panie doktorze, kiedyś usłyszałem, że u nas wywiad chiński nie działa, ponieważ nigdy nie złapaliśmy żadnego chińskiego szpiega. No to mi się strasznie podobało. No. To mi się strasznie podobało. Więc tak to niestety wyglądało. O tym trochę jest ta książka. Ja pokazuję trochę samowolkę tego oficera, ale takich oficerów było wielu. Łącznie myśmy się na przykład, być może góra tam chciała lustrować, stawiała jakieś podziały, ale my na dole, pracując razem i ci ludzie, którzy przyszli bezpośrednio z podziemia do służb i tacy jak ja, myśmy się naprawdę zaczęli dogadywać. I myśmy stworzyli świetne zespoły, nam się świetnie grało razem, świetnie się bawiliśmy, bawiliśmy się w cudzysłowie. Uwagę, że ten obraz przerażający jest na przykład polega na tym, że na akcję idzie morderca wyciągnięty na urlop zdrowotny z więzienia. No bo to widać, jak to widać, że chcę przybliżyć potencjalnym czytelnikom, że to nie jest tylko tak właśnie, że to się toczy na jakiejś jednej płaszczyźnie. Nie, tutaj działania tych złych, nazwijmy, wspiera aparat państwa. Tak, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że jeżeli ktoś myśli, że okrągły stół czy 89 rok, te słynne wybory 4 czerwca, to było tak, ktoś powiedział, pstryk, zadecydował. Nie, to było przygotowywane. I to było przygotowywane jakieś 3-4 lata wcześniej. Ja o tym piszę wyraźnie w weryfikacji. Poprzez eliminację na przykład części podziemia, która szła bardziej na konfrontacyjne. Nam określeni ludzie mogli, powiedzmy, zostać. Ja, zajmując się kanałami od mniej więcej 86 roku, było wiadomo, że którą część podziemia wspieramy, oczywiście w cudzysłowie, że transporty z zachodu, te wszystkie maszyny, to wszystko docierają do jednych, natomiast resztę odcinamy. Eliminujemy po prostu. I to już było pewne przygotowanie z różnych materiałów, które powinny być zresztą ujawnione, no to Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy niektóre osoby znane na świecie już przyjeżdżały tu spokojnie w 86, w 87 roku na tajne rozmowy, oczywiście za pośrednictwem wywiadu to się bardzo często działo, na tajne rozmowy z generałem Jaruzelskim, który zawsze organizował, uczestniczył również Kiszczak. To już był element przekazania władzy i Rosjanie również, tylko badali. Tylko myśmy jako społeczeństwo byli niepoinformowani. No ale to tak niestety jest ze społeczeństwem. Bo właśnie ze społeczeństwem było tak, że społeczeństwo w tym 87, 88 roku osiągnęło taki mentalny dołek. Właściwie nawet tacy najwięksi optymiści jak ja zaczynali zwolna tracić nadzieję, tak, że coś się zmieni. Oczywiście, że tak. To była pewna gra, która skończyła się okrągłym stołem, która skończyła tym, co się skończyła i dobrze w rezultacie, bo mimo krytyki okrągłego stołu, to lepiej, żebyśmy się jednak nie pozabijali wtedy wszyscy, więc to było lepsze. Oczywiście. Tym bardziej, że zwykle jak zaczyna się wieszanie, to parytet winnych i niewinnych wieszanie jest dosyć... Odwrotnie proporcjonalne. Ale wie pan, panie doktorze, problem polega również na tym, że jak się nie mogło oddać, społeczeństwo nie dać oszukać. Ostatecznie ja chcę przypomnieć, że Lecha Wałęsę noszono na rękach. Gdyby ktoś w 89, w 90, czy w 91 roku jeszcze, czy w drugim powiedział to, co teraz się mówi, to zostałby zlinczowany. No oczywiście, ja za sprawą, na przykład, ja sam jechałem przez kawał Niemiec, żeby w konsulacie w Kolonii zadzwonić głosować na Lecha. No więc właśnie, panie redaktorze, więc to są tego typu historie. To trzeba czasu, żeby to wszystko wyszło. No a później ta sprzedaż, to też wcześniej pewne ekonomiczne sprawy, moim zdaniem, wcześniej również dojrzały, tym bardziej, że jeżeli pan wspomniał nazwisko profesora Balcerowicza. Dobrze, reformy Balcerowicza, tylko był taki minister, za czasów komuny pod tytułem Wilczek. Mhm. Trzeba pamiętać. Tak, pamiętam. Nie, jeszcze nie był żyje. Taki minister, który się nazywał Krasicki chyba, od drzemu, od bułek z drzemu. Od chrupiących bułeczek, tak. No właśnie, więc jakbyśmy porównali to, co on mówił w zakładach pracy za czasów Jaruzelskiego i to, co mówił Balcerowicz i co zrobił Balcerowicz, to byśmy zobaczyli, że to jest to samo. Aczkolwiek powiem szczerze, że Wilczkowi zawdzięczamy uruchomienie aktywności Polaków, a Balcerowiczowi jej zwinięcie. No, ale jak minister Krasicki, czy Krasiński, czy Krasicki, ja już nie pamiętam, jak się nazywa. Pamiętam te słynne szpilki z bułeczki z dzieba, prawda? Jak to było? Ja mam jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Na ile pracując tam w środku, w tym okresie, zwłaszcza w tym okresie przełomu, zdawał sobie pan sprawę z tego, co naprawdę się dzieje? Ja nie mówię o takiej pojedynczej wiedzy operacyjnej, kto jest kim. Czy pan sobie zdawał sprawę, jak ten proces przebiega? Czy na przykład wiedział pan, że Bolek jest Bolek? Nie, tego nie wiedziałem, to się domyślało. To nie jest tak, bo wie pan, wywiad i czy kontrwywiad to jest taka służba, że każdy wie, ile może. Nie to, że wiedzą, czy to nie magia. Nie może każdy wiedzieć wszystkiego. Mhm. Ale jeśli chodzi o procesy, to w związku również ze swoim wykształceniem, ja jestem przede wszystkim, uważam się za językoznawstwo i z polonistyki ja wybrałem językoznawstwo przede wszystkim. A powiem szczerze, że ja nie lubię literatury. Nudzi mnie czasami, nie, żartuję, ale i oczywiście, że patrząc na te procesy, to starałem się to pokazać w jaki sposób globalnie i wiedziałem, co się dzieje. To tutaj trzeba odrzucić jakiegoś Wrońskiego jednostkowego siedzącego gdzieś tam. No pan widział na przykład, nie wiem, swoich tam, nie wiem, rozpracowywanych czy... Ale nawet nie tyle rozpracowywanych, to nawet nie o to chodzi, tylko widziałem przede wszystkim, w jaki sposób się do tego przyszykowanie. Czyli to wielkie szykowanie, tak, ja to opisuję w weryfikacji, ja to trochę opisuję również w spisku założycielskim. Mhm. Tutaj również jest to w resecie opisane. Wolność nie spadła nagle. Tak, oczywiście, że tak, bo jeżeli ktoś myśli, że naród NRD, który był chyba najbardziej spacyfikowanym narodem na świecie. Tak. I najbardziej zadowolonym z tego stanu. Tak, złożonym z samych, złożonym zresztą z samych współpracowników Stasi, moim zdaniem. Bardzo zdyscyplinowany. Nagle w jakimś szale wolnościowym obalił mur berliński, to się głęboko myli. To się naprawdę głęboko myli. Ale to już jest temat na inną rozmowę, rzeczywiście prawdopodobnie równie interesującą. Serdecznie panu dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji następnej książki. Moim rozmówcą był Piotr Broński. Dziękuję, dobranoc państwu, do państwa też. Halo? Halo? Czy to sypowy quiz wakacyjny? Do usług. Chce pan pytanie na głowę czy na rozum? Na głowę. Dobrze. Na głowę. Halo? No czemu pan milczy? A przepraszam, to pan milczy. No milczę, bo czekam, aż mi pan zada pytanie. Już zadałem. Jakie? Na głowę. No panie do cholery, ja wiem, że pytanie ma być na głowę. No chodzi o to, jakie to jest pytanie. No... Już wyjaśniam. Uwaga, pytanie. Na głowę. Panie, niech pan nie myśli, że ja jestem taki głupi, że dam się zbulwersować. Było tak. Najpierw ja spytałem, czy to sypowy quiz wakacyjny. Zgadza się? Zgadza. Potem pan się zapytał, czy ja chcę pytanie na głowę. No, a pan chciał. No i teraz czekam na to pytanie. Ja cały czas je panu zadaję. Pytanie brzmi, na głowę. No, ale co na głowę? No, o to właśnie pana pytam. Zaraz. Od tej głowy kompletnie mi się we łbie pomieszało. Dobrze, nie będę pana męczył. Kapelusz. Co kapelusz? No na głowę. Panie, do jasnej cholery. Najpierw mi pan zadaje pytanie, a potem mi pan wmawia, że to nie było pytanie, tylko kapelusz? Kapelusz to jest odpowiedź. Zaraz, to znaczy, że co, ja już odpowiedziałem? Nie, ja odpowiedziałem. No to do chrzanu z takim quizem. Dlaczego? Bo pan sam pyta i sam pan sobie odpowiada. Znów rusza nasza ekstraklasa. Jesiennej tury czas i wiele dzuzyn się rozhasa. Mimo apatii mas sypią się karne, faule brzydkie. Za chwila aut lub róg. Jest taki nastrój nad boiskiem, że nawet swój to wróg. To wróg? To wróg! To wróg! Graj, graj, obywatelu, na Ligę Polską. Graj, kibiców wprawdzie nie za wielu, lecz dość na mały kraj. Zwłaszcza, że to dla twego we wszystkie kanty grze. Bo chociaż bramkę jest okrągła, to piłek więcej jest niż dwie. Transfery mnożą się niezwykłe, przy targów istny młyn. Niedługo będzie w pojedynkę walczył co drugi team. Do gry się włączył sam arbiter, na piłkę robiąc wślizg. Wszelkie fair playe to przeżytek. Najlepiej kopać pysk. Najlepiej kopać pysk. Patrz, patrz, obywatelu, na Ligę Polską znów. To nie są czasy PRL-u, lecz turniej twoich snów. Chociaż nastrój wręcz minorowy, nadzieja w sercu trwa, że jakiś zespół młodzieżowy pokaże, jak się gra. Wspomnienia z eksperta. O! Któregoś dnia do mej placówki zapukał mężczyzna. No i co będę mówił, mężczyzna, po prostu kubka nieszczęścia. Mam okropne kłopoty z żoną, rzekł. A na czym to polega? Na zaniku pamięci. Wychodzi na miasto i zapomina, gdzie mieszka i jak się nazywa. Gorzej, proszę pana. Idzie na przyjęcie i tam zapomina, kim jest. Moje współczucie, ale czy mógłby pan opowiedzieć szerzej? Bardzo proszę. Moja żona ma lat 21 i jest, jak to się mówi, między nami efektowna. No, tak się mówi. Mniej więcej po 15 minutach przyjęcia i pierwszym drinku moja żona zapomina, że jest moją żoną. Siada na kolana różnym facetom, tańczy na stole, rozbiera się publicznie lub znika w ustronnych pomieszczeniach. Więcej, następnego dnia, kiedy przypominam jej rozmaite incydenty, mówi, że nic a nic nie pamięta. Poprosiłem klienta, aby przyszedł następnym razem z żoną i gdy tak się stało, zacząłem od prostych testów na pamięć. Napoleon Bonaparte. Co pani mówi to nazwisko? Mąż Józefiny i Marii Ludwiki, kochanek pani Walewskiej. Dobrze, co pani powie na słowo kangur? Jeśli idzie o kangury, szczególnie interesujący jest ich proces rozmnażania. Polega on na tym, że... Bogactwa naturalne Syberii? Diamenty i złoto, ale do ulubionych zabaw seksualnych mieszkańców Syberii należy... Dziękuję. Proszę wymienić najbardziej znane utwory Chopina. Pożycie naszego wielkiego kompozytora z Georges Sand w odróżnieniu od zmysłowych uciech z Delfiną Potocką... Przerwałem ten teleturniej i zwróciłem się do nieszczęsnego męża. Proszę pana, z pamięcią pana żony jest wszystko w porządku. To świetnie, a tak się bałem. Natomiast pana żona jest niestety nimfomanką. Przerwałem, albowiem kobieta skończyła właśnie ściąganie mi skarpetek i zabierała się za spodnie. Pod pozorem dalszych testów badawczych wyprosiłem męża na korytarz, a po pół godzinie poprosiłem ponownie. No i jak, panie ekspercie, czy to jest nimfomania? Zapytał z nadzieją w głosie. Odpowiedziałem jak dżentelmen. Nie pamiętam. Pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, borykującą się samoczyć z ciemnotą na rubieży, wszedł raz do mej przychodni pacjent, trzymający się dołem brzucha. Dzień dobry, Dobry pani doktor, jak boliło, matko moja, jak mnie rżnie na przełaju. Dzień dobry, dzień dobry. A od czego tak rżnie? Oj, pewnie od tych liści, co im się nażarłem. A czemuż pan żar liście? No, bo towarzysz kubański Fidel Castro powiedział, że liście mają dużo witaminy. Sam słyszałem w telewizorze. A wie pan, czemu towarzysz Fidul tak powiedział? Nie wiem, bo mnie strasznie rżnie. Albowiem towarzysz Fidul jest ostatnim forpocztem komuny, w której już tylko liście pozostali się do konsumpcji oraz kit z okien. A pan mu uwierzył. On durny uwierzył, durny, bo durny jestem, a do tego kleszcze mnie obleźli. A gdzie pana obleźli? W tym lesie, gdzie poszłem te liście żreć, obleźli mnie po całym ciele te kleszcze, jak również mówiłem w telewizorze, kleszcze są w tym roku grozą przyrody naszej ojczysty. Rozumiem, rozumiem. Zwłaszcza, że tak pięknie ujął to nasz wieszcz, cytatuję. Księżyc już wzeszedł, psy się uśpiły, a któż tam kleszcze za borem? Koniec cytata. Oj, koniec cytata, zupełny koniec, zupełny. A od kleszczy, jak twierdzi nauka nasza oraz telewizor, rwią kolana i traci się pamięć. Oj, traci pamięć, o już nic nie pamiętam, komuny nie pamiętam, Sybir nie pamiętam, puste półki nie pamiętam, podstawowe organizacji partyjne nie pamiętam, sekretarzy nie pamiętam, pierdli nie pamiętam, już nawet na pana Millera mogę zagłosować do urny bez różnicy. O, niechże mię pan tego nie robi, oraz ojczyźnie naszej. Oj, nie. zrobię, a liści też się nażre przy okazji. A propos liści, proszę się położyć na leżance. Gdy pacjent po głębokiej narkozie osunął się do niebytu, zajrzał mu z jednej strony szlauchem w zastępstwie gastroskopii, a z drugiej strony wziernikiem. Z obydwojga stron ujrzałam cały zwał pulpy z niestrawionych liści drzewnych, którym wypłukałam enemą. Jak również ujrzałam skręt kiszek zaawansowany, którym rozkręciłam korbą. Następnie zdepilowałam mu kleszcze wraz ze skórą i całość wrzuciłam do kibla. Ty już po wszystkim. Jak się pan teraz czuje? Ho, komfortowo. Odzyskałem pamięć społeczno-polityczną, jak również ulgę w dole brzucha. Z góry dziękuję też tej mistrzowskiej rączce i oddalam się, omijając, rzecz prosta, lasy państwowe. Gdy pacjent, jak odrodzony, oddalał się pogumnie, pomyślałam, że pełnej pamięci politycznej to jednak nie odzyskał, zapominając niestety o parapecie. Widać, pozostawiam mu niechcąco w naskórku jakiegoś kleszcza. Do usłyszenia. Przyjacielu, siądź koło mnie, bo gałązka biegnie płomień. Rozpalamy znów nasz ogień, gdy nad nami mroki srogie. Zaraz nadejdzie pora olśnienia, gdy zacznie bić serce we wnętrzu płomienia. Kiedy serce ogniska, a barwę czereśni, wtedy ziemia jest bliska, wtedy śpiewa się pieśni. Myśl kołuje jak iskra, nie wiesz czy to się nie śni. Kiedy serce ogniska, ma barwę. Tańczy ogień, śpiewa ogień, myśli dobre, słowa drogie. Powracają, odlatują, czar płomienia wszystko ujął. chyba jeszcze pora odśnienia. Póki bije serce we wnętrzu płomienia. Póki chyba jeszcze pora odśnienia. Póki bije serce we wnętrzu płomienia. Pocztówka z wczasów. Środa. Przestało padać. Hurra! Słońce od rana. Spałem północy. Niestety znowu powietrze z materaca wyszło. Ale Zdzisiek Junior tylko raz zwrócił się z wersalki. Na śniadanie wreszcie, po dwóch dniach, przywieźli pieczywo i każdy mógł wziąć nawet ze trzy kromki. Poza chlebem był dżem, ile kto chciał, i bigos z młodej kapustki. No ale nic tam. Słońce. Ani jednej chmurki na niebie. Wyciągnęliśmy leżaki z domku i opalanko na kocu. Niestety, żaden leżak nie dał się złożyć, a jak już się jeden złożył, to zaraz się rozłożył. Ale mamy dwa koce. Junior Zdziśka buszuje na czworakach, aż miło patrzeć. Jak się nie patrzy, to bierze byle co do japy i połyka w całości. Do obiadu lekko żeśmy się zaróżowili. Na obiad szczawiowa, bardzo lekka i wytrawna. Na drugie sztuka mięsa, ale bez ziemniaków, bo się przypaliły. Ale mięso można było zjeść, jak ktoś chciał. Na kompot herbata. Po obiedzie krótka drzemka. Na kocu krótka rzeczywiście, bo junior Zdzisiek zwymiotował trawą, której się nażarł, i zbiegunkował pieluszkę. Pół na pół z piaskiem. Żona Zdziśka mówi, że jak najadł się tyle piasku, to w nerkach musi mieć teraz kamienie. W każdym razie ryczy cały czas. My ze Zdziśkiem poszliśmy na kolację tylko w majtkach. Wszędzie bąble podeszły wodą. Skóra nam schodzi jak za przeproszeniem kot z drzewa. W nocy nie spaliśmy. Kucharki na szczęście dały nam mleka, które się zsiadło na ser. Na śniadanie więc nie poszliśmy, bo miał być twaróg. Junior Zdziśek ryczał całą noc i kupował co pół godziny. Ale pogoda bardzo przyjemna. Sympatyk. Na polskich dróżkach. Z uporem godnym lepszej sprawy wędrujemy nadal po polskich dróżkach. Posuwamy się w jedynie słusznym kierunku, pozdrawiając napotkanych żniwiarzy staropolskim. Jestem za, a oni nam odpowiadają. A nawet przeciw, panie, a nawet przeciw. Idziemy, tak idziemy. Aż tu patrzymy, zza wzgórza dym wali. Co to pytamy? Sędzimir? Nie, mówią ludzie, dym po smoku. Szkoda, że państwo tego nie widzieli, bo to było tak. Pewnego czerwcowego dnia przyleciał smok i od razu zaczął pożerać dziewicę za dziewicą. On już przylatywał za komuny, ale że to było zepsucie obyczajów, dziewic jak na lekarstwo, to się pokręcił, pokręcił i odleciał. A teraz, jak nastały wartości chrześcijańskie, dziewic gwałtownie przybyło, to się rozsiadł w smoczej jamie i żre. Szukano szewca Skuby, żeby gadzinę siarką nadział, ale od kiedy Skubę zlustrowali, wszelki słuch po nim zaginął. Powiedziano miejscowym, że jest gdzieś w Polsce człowiek z żelaza. Rok szukali, znaleźli jednego z marmuru, jednego ze styropianu, a z żelaza nie znaleźli. A smok siedzi w jamie, dymi i żre. I wtedy sołtys powiada. Jest na nasze nieszczęście lekarz, Bogu miła Boba. Przyjechała Boba, pocałowała smoka. I smok się zaraz zamienił w małą, przestraszoną, zieloną żabkę. A miejscowym ostał się ino dym. Marta Blask. Powtórka z historii. Część trzecia. Brawo! Powiedział profesor Szczypaczewski, zapoznawszy się z kolejnym wypracowaniem Aurory. Doprawdy wielkie brawo! Są postępy, panie profesorze? Bezsprzeczne, panienka potraktowała temat tak, że się wyrażę wieloaspektowo. Czyli dobrze? W zasadzie można sformułować twierdzenie, że... Dobrze. I dlatego zwiększymy skalę trudności. Następny temat... Jeszcze jeden temat? Myślałam, że już wystarczy. Jeżeli we wrześniu chcesz zdać poprawkę, jeden temat w tygodniu to naprawdę umiarkowana dawka. A tym razem co pan profesor jej zada? Rozkoszny, kontrowersyjny temat. Mistrz i Małgorzatka. Przepraszam, jaka Małgorzatka i jaki mistrz? A na to będziesz musiała sama odpowiedzieć. Aurora obeszła całą rezydencję, usiłując wypytać domowników o tajemnicze słowa. I słuchaj, no, Małgorzatka, Aurorko, no, to taka bułka i tyle. Zarżał majordomus wachmistrzowski. Szczypióra miał inną koncepcję. Jest to święta dzieweczka, która podobała się panu. Jej pamiątkę kościół obchodzi. Mistrz i Małgorzatka ośmielę się zaryzykować pewnik, że chodzi tu w rzeczy samej o niewątpliwy utwór niejakiego Bułhakowa pod analogicznym tytułem. Wyjaśnił prezes Markiewka, który w obawie przed piratami radiotelesupłowymi wykopał sobie bunkier w ogrodzie. Nic tylko, wujek Adamik. W samej rzeczy. Ale nim Aurora dotarła do redakcji żurnala plebiscytowego, natknęła się na ulicy na Wacka Muronia, który stał przed sklepem gospodarstwa domowego i oglądał ekspozycję poświęconą termosom. Adamika o tej porze nie ma w Warszawie, za gorąco. A gdzie jest? A kto za nim nadąży? Albo w harcówce drucha Kieruzelskiego, albo w eremie księdza Kisznera, albo w pałacu pod turbanami, które właśnie wypudłował sobie redaktor pisma Anty. A wujek Michaś ma duży rozrzut znajomych. Albo wypoczywa w Małgorzatce. O! Willa Małgorzatka leżała w głębi cienistego zagajnika na południowym skraju kombinatu. Wybudowana dla orgii tajnej straży ciepłowniczej, zaczęła 5 lat temu służyć poufnym spotkaniom zwolenników prądu stałego i zmiennego. Wedle różnych wersji doszło tam do transakcji stulecia. To musi być jakiś szwindel. Roztrząsał 5 lat temu ofertę Kieruzelskiego pan Małopolski w towarzystwie podówczas docenta Hajduczka. Czy możliwe jest, żebyśmy otrzymali 35% mocy na prąd zmienny, a oni zachowali 65% na prąd stały? Oczywiście. Chcą nas umoczyć w rządzeniu. Zgodził się profesor Hajduczek. I dalej trzymać w ręku dyspozytornię mocy. Czyli mówiąc inaczej, co robimy? Ja bym brał, co dają i targował o więcej. 35% to jest więcej niż nic. A ja, jako praktyk, uważam, że najważniejsze wstawić nogę w próg. W tych 65% też nie cały prąd jest stały. Jako eksperci uważamy... A ja jako szwendała mówię. Idziemy na to. Bierzemy, co dają, a potem zawalczymy o resztę. Taka była mniej więcej relacja zdarzeń, jaką usłyszała Aurora od Rwiecimskiego. Pośrednio potwierdził ją sam Kieruzelski. Powiem ci, dziecko, oficjalnie było tak, jak się mówi, ale ja, jako stary harcerz, wiedziałem, jak to się skończy, że prąd zmienny i szwendała zwyciężą. A pan straci posadę generalnego dyspozytora mocy. Tak, druhno. Nie należy do waszego harcerstwa. Ale mogę cię uważać za druhnę honorową. Powiem ci w zaufaniu, dziecko. Ja o tym marzyłem od dziecka. Naprawdę? Aby do tego doprowadzić, musiałem wiele zrobić. Wstąpić do armii zaprzyjaźnionych sokistów z sokistami. Zapisać się do Zjednoczonej Frakcji Ciepłowniczej. Służyć prawie pół wieku kolejnym namiestnikom i generał-gubernatorom z Górnej Wołgi. I jeszcze udawać, że to lubię. To niesamowite. Jednak cały czas pamiętałem o mym celu i to trzymało mnie przy życiu. Wreszcie, gdy całą władzę energetyczną skupiłem w jednym ręku, wiedziałem, mogę zaczynać. No dobrze, ale zamiast reformy wprowadził pan, znaczy druh, wprowadził stan oblężenia i wydał wojnę własnym ciepłobiorcom. Z goryczą, druhno, z goryczą. To był jedyny sposób, aby scementować tę hołotę w nienawiści do mnie i stworzyć bazę tak, aby mógł wkroczyć na nią Czesław Szwendała i odrodzona energetyczność, której wprawdzie członkiem nie byłem, ale chorągiewkę nosiłem zawsze głęboko na sercu pod legitymacją. To wzruszające. Małgorzatka, to była zdrada wszechczasów, stwierdził lapidarnie Tonio Tadzierewicz, nie wypuszczając fajki z ust. Ale utorowała drogę wolności. Jakiej wolności? Nieludzkiej dyktaturze Szwendały. Oczywiście. Dyktaturze? To zaraz, to na czym polega dyktatura? Powiem ci jak mecenas. Na zniewoleniu. A kto tu jest zniewolony? Możecie przecież się gromadzić, wypowiadać, demonstrować. No, w wyznaczonych miejscach. A nawet wygrać wybory. Teoretycznie. Tak, my częściowo, można stwierdzić, jesteśmy wolni. Ale jest to wolność iluzoryczna, bo naród jest zniewolony. Opętany mitem, wybacz, to już Szwendały. Wyście stworzyli ten mit, nie kto inny. Bo nas też oszukano. Zniewolenie polega na tym, że ludzie myślą, że coś się tu zmieniło. A nic się nie zmieniło. Owszem, jak popatrzy się na ulicę, to może. Może? A rozpad bloku? A wyjście obcych sokistów z dyspozytorni? A paszporty w szufladzie? A swobody? I to jest właśnie tragedia Małgorzatki. Gdyby nie ten kontrakt, wybuchłaby wielka oczyszczająca rewolucja. A tak, to jeszcze wypada być wdzięcznym komuchom, bo poddali się dobrowolnie i nie przystoi ich nawet powiesić. Tak, zdrajca Szwendała pozbawił prawdziwych rewolucyjnych energetyków jedynej przyjemności ze zwycięstwa. Oczywiście. I dlatego, odezwał się siedzący na uboczu eksministrant Adonis, tyle wkładamy wysiłku w naszą propagandę, żeby nadchodzące wybory wygrali druhowie, sieroty po kieruzelskim. Jak to? Wrócimy do źródeł. Kiedy nastanie znów prąd zmienny, poderwiemy ciepłobiorców do rewolucji, tym razem prawdziwej. Rozumiem. A teraz może mi powiecie, kto był w tej Małgorzatce mistrzem? Oczywiście. Czesław Esz, pseudonim Lolek, bo oszukał wszystkich. Nasza frakcja, która zorientowała się, że jej czas minął. Nie. Mistrz był zbiorowy. Wspólnym wysiłkiem doradców obu stron. Nie zapominajmy również o stanowisku stronnictw sojuszniczych. To też prawdziwym happy endem będzie zamknięcie wszystkich uczestników kontraktu ponownie w Małgorzatce. Tym razem jako ośrodku internowania. Raz facet nabył był mieszkanko i pragnął je przedzielić ścianką. Fachowców przyszła grupa liczna, popiła tęgo z watłatę, więc ścianka wyszła akustyczna i zaraz pękła na dodatek. Zaklął właściciel, choć wierzący, a murarz w krzyk do właścicieli. My budujemy mur, co łączy, a nie bynajmniej kurde dzieli. Raz pewien rycerz z ziemią świętą w garści powrócił na swe włości i zastał żonę napoczętą przez giermków, służbę oraz gości. Więc długo się nie denerwował, lecz wziął i babę zamurował. Wraz z giermkiem po obcięciu kończyn i resztą mdłych uwodzicieli. Mówiąc, niech stanie mur, co łączy. Nikt ich przez wieki nie rozdzieli. A dziś tak wielu z nas się trudzi, wstawiając mury między ludzi. Mury pogardy, nienawiści, tu zdrajcy, tam znów aferzyści. Wre praca, murów nigdy dosyć, w krąg coraz większe podniecenie, bo powstać pałac miał wolności, lecz może z niego wyjść więzienie. Ach, ujrzeć budowniczych w celi! Kibiców tłum zaciera rączki, bo przecież mur, co dzisiaj dzieli, jutro ich wszystkich może złączyć. Tyle na dziś. Wasz ulubiony ciąg dalszy, Marcin Wolski. Dobranoc. Nędza pustoszy strychy i komory, złoto skupuje nadwyżki natury. Tylko bogaty żyje albo chory i nie odróżnisz, który z nich jest który. Ty z podnich tłustych stąd w pustych kory wyłażą szczury. Brzydzą się nimi, czy są żywi jeszcze, ze wstrętem nogi podnosząc do góry. Bezkarność dając małym posłom nieszczęść, co mają tylko jeden cel, ponury. Zagarnąć resztki, bowiem właśnie w resztce mnożą się szczury. Cóż, że się sobą żrą niezmordowanie, by własnym braciom dobrać się z góry.